राम को मुसलमान खुदाई जोगी आखे अलख को तहा राम अच्छे न खुदाई हिंदू ध्यावे देहुरा मुसलमान मसित जोगी ध्यावे परम पद जहाँ देहो रान मसित कोई न्यंदे कोई व्यंदे कोई करे हमारी आशा गोरख कहे सुनो रे अवधो पंथ खरा उदासा आसन बेसीबा पवन निरोधीबा थान मान सब धंदा बदंत गोरखनाथ आत्मा विचारत जो जल दिसे चंदा केतायावे केता जाए केता मांगे केता खाई केता रुख बिरख तली रहे गोरख यन भय कासो कहे बिरला जानती भेदानी भेद बिरला जानती दोई पख छेद बिरला जानती अकथ कहानी बिरला जानती सुधी बुधि की बाणी सन्यासी सुई करे सर्वनाश गगन मंडल महिमांडे आस अनहद सुमन उन मन रहे सो सन्यासी अगम की कहे दरवेश सोई जो डर की जानी पंचे पवन अपुठा आने सदा सुचेत रहे दिन राती सो दरवेश अलह की जाती जीविता बिछाएवा मुवा योढ़ीबा कब हुन होइबा रोगी बरस वै दिन काया पलटीबा यूं कोई कोई बिरला जोगी गगन मंडल में गाय बियाई कागद दही दम नमाया छाछी छाछी पंडिता पीवी सीधा माखन खाया हिंदू आखे राम को किसे जिंदगी का सहारा समझ लूं? गगन में दमकते करोड़ों सितारे घड़ी भर चमक कर छिपेंगे बिचारे, रहा घूम कोई रहा टूट कोई, किसे लोचनों का सितारा समझ लूं, किसे जिंदगी का सहारा समझ लूं। जल्दी में कई द्वीप जो दिख रहे हैं, सभी काल की धार से कट रहे हैं, यहां भी हिलोरे वहां भी हिलोरे, बता दो कहां मैं किनारा समझ लूं, किसे जिंदगी का सहारा समझ लूं। अभी तृप्ति के पल अभी प्यास के क्षण, अभी अश्रु के तो अभी हास के क्षण, मिला साथ विष का सुधा का निमंत्रण, मुझे आज किसने पुकारा समझ लूं, किसे जिंदगी का सहारा समझ लूं। अभी फूल माला अभी सूल माला, अभी स्वर्ग नंदन अभी नरक ज्वाला, अभी डोलियां हैं अभी अर्थियां हैं, बता दो कहां मैं गुजारा समझ लूं, किसे जिंदगी का सहारा समझ लूं। धरा घूमती है गगन उड़ रहा है, न जाने किधर यह जल्दी बढ़ रहा है, मुझे छोड़कर सांस तक जा रही है, बता दो किसे मैं दुलारा समझ लूं, किसे जिंदगी का सहारा समझ लूं। मनुष्य की ऐसी ही दशा है, सब तरफ लहरें ही लहरें, किनारे का कोई भी पता नहीं, पीछे भी लंबा मार्ग है आगे भी लंबा मार्ग है, मंजिल का कोई और छोर नहीं, कहां से आते हैं पता नहीं, कहां जा रहे हैं पता नहीं, क्यों है पता नहीं, घर बनाएं भी तो कहां बनाएं कैसे बनाएं, अपना ही पता ना हो तो जिंदगी में शांति कैसे हो, सुख कैसे हो, स्वभाव का ही बोध ना हो तो आनंद की झलक कैसे मिले। आनंद की झलक तो मिलती है जब तुम्हारा जीवन स्वभाव के अनुकूल होता है। आनंद का इतना ही अर्थ समझना, जब तुम जगत के साथ एक छंद हो, जब तुम्हारा तार जगत के तारों के साथ लयबद्ध है, तब आनंद। और दुख का भी यही अर्थ समझना, जब तुम्हारा तार अलग अलग बजने लगे, जगत की वीणा से भिन्न भिन्न, अपनी ढपली अपना राग हो जाए, तभी दुख पैदा हो जाए। जैसे ही छंद भंग हुआ दुख हुआ, जैसे ही छंद फिर जुड़ा सुख हुआ। लेकिन इस छंदोबद्धता के लिए स्वयं से परिचय तो जरूरी है, और जिनका स्वयं से परिचय नहीं वे चले परमात्मा की खोज पर। दूर की खोज पर निकले हो, निकट का भी पता नहीं, जिन्हें अपना भी बोध नहीं वे विवाद कर रहे हैं कि ईश्वर कैसा है, कि हिंदुओं का ईश्वर सच है कि मुसलमानों का ईश्वर सच है, कि ईसाइयों का कि यहूदियों का। ईश्वर के संबंध में विवाद चल रहा है, और जो निर्विवाद सत्य है तुम्हारा उससे परिचय कब करोगे, और जो उसे जान लेता है वही परमात्मा को जान पाता है। आत्मा को जाने बिना परमात्मा को जानने का न कभी कोई उपाय था, न है, न कभी कोई उपाय होगा। आत्मा द्वार है, और इस एक को तुम पहचान लो तो इस एक से ही सबको जानने की कुंजी मिल जाती। उसको प्राणों का प्राण कहो जिस पर हर सांस निछावर हो। मधुबन की छवि का क्या कहना, मधुबन में है अगणित कलियां, संदेह नहीं आकर्षक है कुंजों की ये मादक गलियां, कुंजों कुंजों में क्यों घूमो, कलिका कलिका पर क्यों गूंजो, उस एक कली को प्यार करो जिस पर मधुमास निछावर हो। उसको प्राणों का प्राण कहो जिस पर हर सांस निछावर हो। मत प्यार कहो माटी के प्रति, जगने वाले आकर्षण को बरसात सुधा की मत समझो, दो क्षण के इस रस वर्षण को, वह रूप नहीं जिसके कारण तृष्णा या आशा ही जागे, वह रूप रूप कहलाता है जिस पर विश्वास निछावर हो, उसको प्राणों का प्राण कहो जिस पर हर सांस निछावर हो, लाखों हैं ये आकाश कुसुम किस किस पर हाथ बढ़ाओगे, अंबर की धुंधली गलियों में कब तक आंखें भटकाओगे, टिन टिन किरणों में क्यों भटको, लाखों तारों में क्यों अटको, उस एक चंद्रमा को पूजो जिस पर आकाश निछावर हो, उसको प्राणों का प्राण कहो जिस पर हर सांस निछावर हो। और किस पर हर सांस निछावर है, ये भीतर आती श्वास, ये बाहर जाती श्वास किसके पांव पखार रही है, ये भीतर आती श्वास ये बाहर जाती श्वास प्रतिपल किसका वंदन उतार रही, ये किसकी आरती हो रही। इसी श्वास के साथ साथ भीतर जाओ तो मिल जाएगा वह जिसके चरणों पर ये श्वास जाकर निछावर हो रही। इसी श्वास के साथ साथ बाहर आओ भीतर जाओ, इसी श्वास में सारी परिक्रमा है, इसी श्वास में सारे तीर्थ, क्योंकि इसी श्वास के मूल उद्गम पर तुम विराजमान हो, तुम अपनी महिमा में अपनी परम गरिमा में विराजमान हो। और जहां श्वास निछावर हो रही है वहां तुम बड़े चकित होकर पाओगे कि तुम तो हो लेकिन तुम जैसे नहीं हो, तुम तो हो लेकिन मैं का कोई भाव नहीं, अस्तित्व है परम शुद्ध अस्तित्व है लेकिन मैं की कोई धारणा नहीं, कोई धुआं नहीं, निर्धूम ज्योति है वह, मैं की छाया भी नहीं पड़ती। इस स्वयं को पहचान लिया तो तुमने सबको पहचान लिया, इस एक सूत्र को पकड़ लो, इसी के सहारे तुम पहुंच जाओगे अस्तित्व की गहनतम गहराइयों में, कहीं कोई और खोजने की आवश्यकता नहीं, जो कहीं और खोजने गया भटका भूला उलझा। आज के सूत्र, हिंदू आंखें राम को मुसलमान खुदाई, जोगी आंखें अलग को ता राम अच्छे न खुदाई। हिंदू पूछता है राम को, मुसलमान पूछता खुदा को, जोगी किसको पूछता, अलग को न राम को न खुदा को। उसका कोई नाम नहीं है न राम न खुदा, सब नाम आदमी के दिए हुए, वह तो विशेषण शून्य है, वह तो निर्विकार है, वह तो निराकार है, अलग है। अलग अर्थात आंखों में भी पकड़ में ना आए, कानों के सुनने में ना आए, हाथों के छूने में ना आए, इंद्रियातीत है। उसे राम कहे तो छोटा हो जाएगा, उसे खुदा कहे छोटा हो जाएगा, उसे शब्द दे तो असत्य हो जाएगा। जो सच्चा खोजी है वह न तो हिंदू होता है न मुसलमान होता है, हो ही नहीं सकता। जो सच्चा खोजी है उसे शब्द और शास्त्र और विशेषण और संप्रदाय नहीं बांध सकते, न मोहम्मद मुसलमान है, न कृष्ण हिंदू है, न बुद्ध बौद्ध है, और न जीसस ईसाई है। याद रखना, इस जगत में जिन्होंने जाना है उनकी कोई जात नहीं। गोरख ठीक कहते हैं, सो दरवेश अल्हे की जाति, वे तो अल्लाह की जाति के हो जाते हैं, उनकी फिर क्या जाति। अलह हमारा रंग अलह हमारी जाति, फिर तुमका रंग भी अल्लाह का है, जात भी अल्लाह की, फिर भी हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं। इस पृथ्वी पर संप्रदायों के कारण बड़ी अड़चन हुई, आदमी आदमी नहीं हो पाया है। और संप्रदायों की जड़ में क्या है, छोटे छोटे शब्दों का उलझाव है। किसी ने राम कह दिया और झगड़ा शुरू हुआ। बच्चा पैदा होता है, कोई नाम लेकर नहीं आता, शून्य आता है, अनाम आता है, अरूप आता है, फिर हम नाम ठोंक देते उसके ऊपर। फिर नाम तुम जो चाहो ठोक दो, तुम उसे राम प्रसाद कहो या खुदा बख्श, मतलब एक ही है। खुदा बख्श का मतलब राम प्रसाद होता, राम प्रसाद का अर्थ खुदा बख्श होता। मगर अगर राम प्रसाद कहा तो हिंदू हो गए, अब ये मस्जिदें जलाएगा और अगर खुदा बख्श कहा तो ये मुसलमान हो गए, अब ये मूर्तियां तोड़ेगा। जरा सा नाम दे दिया और नाम तुमने दे दिया, और यह तो कोई नाम लेकर आया न था, कोई हिंदू की तरह आता, कोई मुसलमान की तरह आता। अल्लाह हमारी जाति, अल्लाह की तरह हम आते, परमात्मा की तरह हम आते, और फिर छोटे छोटे नाम और छोटे छोटे घेरे और छोटी छोटी बागड़े और फिर बड़े झगड़े और बड़े विवाद और बड़ी कलह। और जो लोग कलह और विवाद करते हैं सोचते हैं धार्मिक कृत्यों में लीन। मैं कल बहुत चौंका, खबर आई पुलिस की तरफ से कि 3000 मुसलमान आश्रम पर हमला करने आ रहे। मुसलमानों को क्या पड़ी इस आश्रम पर हमला करने की? इकट्ठे भी हुए, किसी ने अफवाह उड़ा दी है कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूं, किसी ने अफवाह उड़ा दी कि मैं मोहम्मद का दुश्मन हूं। बस अफवाह काफी है, उपद्रव करने को जैसे हम तैयार ही बैठे। मैं अगर मोहम्मद का दुश्मन हूं तो फिर मोहम्मद का साथी कौन होगा? मैं मुसलमान नहीं हूं, उसी अर्थ में जिस अर्थ में मोहम्मद मुसलमान नहीं। इतना तो पक्का है ना कि मोहम्मद मुसलमान नहीं थे, क्योंकि मोहम्मद जब पैदा हुए तो इस्लाम धर्म था ही नहीं। मोहम्मद के बाद लोग मुसलमान हुए होंगे। जीसस तो ईसाई नहीं थे ना, कैसे होते ईसाई? अभी तो ईसाईयत का जन्म भी ना हुआ था। और बुद्ध तो बौद्ध नहीं थे ना, ऐसे ही मैं भी मुसलमान नहीं हूं मोहम्मद की भांति। और अगर मोहम्मद मुसलमान है तो मैं बड़े से बड़ा मुसलमान हूं। वैसे ही जैसे मैं हिंदू हूं, जैन हूं, बौद्ध हूं, यहूदी हूं। जिसने जाना सब धर्म उसके और कोई धर्म उसका नहीं। मगर उपद्रवी चित्त हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, जिनका सारा काम उपद्रव फैलाना है, आग लगाना है। किसी ने कह दिया होगा, अभी आज के वचन है, अभी फिर पहुंच जाएंगे मस्जिद तक, अभी मेरा कोई कसूर भी नहीं, अभी गोरख कह रहे हैं मैं करूं भी क्या। गोरख कहते हैं हिंदू आंखे राम को, मुसलमान खुदाई, जोगी आंखें अलग को जहां राम अच्छे न खुदाई। न वहां राम है न वहां खुदा है, योगी उस अलग को पुकारता है, उसी अलग को हम पुकार रहे हैं। ये तो योगियों का जमघट है। यहां कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं। अगर लोगों में थोड़ी समझ हो तो ये स्थान सबका प्यारा हो जाए। मगर लोग तो उल्टे हैं, नाम हिंदू है इसलिए हिंदुओं के हम नहीं रहे, तो हिंदू यहां ना आएंगे, शक चाहेंगे। हम मुसलमान भी नहीं तो मुसलमान भी शक चाहेगा, वो भी विरोधी हो जाएगा, ईसाई भी, यहूदी, जैन, बौद्ध। होना तो ये चाहिए था कि ये मंदिर उन सबका होता है ही उन सबका, मगर उनकी ना समझिए। पुलिस ने खबर दी कि इस मोर्चे को रोकना जरूरी है, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। आज मुसलमान आएंगे, कल ईसाई आ जाएंगे, परसों हिंदू आ जाएंगे, क्योंकि ये आश्रम तो किसी का भी नहीं है, यहां तो सभी हमला कर सकते। यह बात भी जची। होना तो ये था कि ये सभी के लिए प्रार्थना और ध्यान का और पूजा का स्थान बन जाता, मगर 20वीं सदी में हम नाम मात्र को, हमारी असलियत अभी भी हजारों साल पुरानी पहाड़ों की गुफाओं में भटक रही है। हमारी आत्मा अभी भी आदिम है। कृष्ण मोहम्मद सन्यासी हो गए, किसी ने पत्र लिख दिया गर्दन उतार लेंगे, तुमने इस्लाम धर्म के साथ विद्रोह कर दिया। अब कृष्ण मोहम्मद पहली दफा इस्लामी हुए, पहली दफा इस्लाम का रंग चढ़ा। इस्लाम का अर्थ होता है शांति। कृष्ण मोहम्मद पहली दफा मुसलमान हुए, अगर मुसलमान का कोई भी अर्थ हो सकता हो, पहली दफा मोमिन हुए, पहली दफा आस्था आई। अब तक मुसलमान थे लोगों की नजरों में, अब मुसलमान न रहे। सन्यासी होकर पहली दफा मुसलमान हुए, मगर पत्र आते उनको कि गर्दन उतार देंगे, सावधान, तुमने दगा कर दिया। किससे दगा कर दिया? कोई कृष्ण मोहम्मद के हृदय से भी तो पूछे। धर्म की पहले दफा थोड़ी सी सुगंध मिली, धर्म का थोड़ा सा उत्सव जीवन में आया। अब तक नाम मात्र को मुसलमान थे, अब असलियत में मुसलमान हुए, अब अलग को पुकारा। मगर जो खुदा में उलझे और जो राम में उलझे, उनको अलग की पुकार समझ में नहीं आती। और ऐसा कोई हिंदू मुसलमान के साथ ही नहीं, सभी के साथ है। जैन यहां आते हैं, दूसरे जैन समझ लेते हैं कि गए काम से। सिख यहां आके सन्यासी हो जाते तो मुझे पंजाब से पत्र लिखते जाके हम बड़ी मुश्किल में पड़े, क्योंकि बाकी सिख बड़ी झंझट डाल रहे हैं। वो तो कहते हैं कि तुम अगर सिख हो तो गैरिक वस्त्र छोड़ो, और अगर गैरिक वस्त्र पहनने हैं तो फिर तुम सिख नहीं हो, फिर हम बदला लेंगे। कब आदमी में थोड़ी आदमीयता आएगी? कब हम समझेंगे मोहम्मद को, महावीर को, कृष्ण को, बुद्ध को, जीसस को? कब उनकी ऊंचाइयां उनकी गहराइयों से हमारा नाता जुड़ेगा? कब तक हम छुद्र में ही डोलते रहेंगे? कब तक हम व्यर्थ के पंडितों, थोथे जिनके हाथ में छाछ के सिवाय कुछ भी नहीं? गोरख कहते छाछी छाछी पंडिता पीवी, छाछ ही छाछ पी रहे हैं पंडित और उनके पास कुछ भी नहीं है। सिद्धा माखन खाया, मक्खन तो सिद्ध खा गए। सिद्धों से पूछो धर्म का अर्थ, लेकिन सिद्धों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ये वचन एक अपूर्व सिद्ध के, एक अपूर्व बुद्ध के, समझ पूर्वक गुन्ना मन्ना। हिंदू आखे राम को, मुसलमान खुदाई, दोनों ने परमात्मा का रूप बना लिया है, परमात्मा को आकार दे दिया है, परमात्मा को एक नाम दे दिया है, उसको विशेषण दे दिए, उसको परिभाषा दे दी। और जैसे ही परमात्मा की परिभाषा होती, परमात्मा सीमित और संकुचित हो जाता है, और यही पाप है। परमात्मा को सीमित और संकुचित करना पाप है, न तो परमात्मा मंदिर में बंद हो सकता है, न मस्जिद में, न गिरजे में, न गुरुद्वारे में। परमात्मा तो विस्तीर्ण है उतना ही जितना यह अस्तित्व विस्तीर्ण है। परमात्मा तो सारे अस्तित्व पर फैला है। परमात्मा तो अस्तित्व का पर्यायवाची है। लेकिन फिर उसे हम क्या कहें? गोरख कहते हैं जोगी आंखें अलग को, उसे हम अलग कहेंगे। ये प्यारा शब्द है। अलग का मतलब होता है जो लखा ना जा सके, अलक्ष्य, जिसका हम लक्ष्य ना बना सके। न तो आंख, न कान, न हाथ, कोई इंद्रिय जिस तक न पहुंच सके, मन भी जिस तक न पहुंच सके, जिस तक पहुंचना संभव ही ना हो, जो लक्ष्य बन ही ना सके, फिर परमात्मा कैसे मिलता है? परमात्मा तक तुम्हें नहीं पहुंचना होता। जब तुम शांत हो जाते हो, मौन हो जाते हो, लीन हो जाते हो प्रार्थना में, ध्यान में, तब परमात्मा तुम में उतर आता है। परमात्मा तुम तक पहुंचता है, तुम परमात्मा तक कभी नहीं पहुंचते। सागर ही आता है बूंद में, सागर ही उतर आता है बूंद में। सागर तो तत्पर खड़ा है उतर आने को, मगर तुम द्वार दरवाजा नहीं खोलते। परमात्मा तो प्रतिपल चारों ओर से तुम्हारे भीतर बह जाने को आतुर है, सब ओर से तुम्हें घेर लेने को तैयार है, मगर तुमने अपने को ऐसा कस के बंद किया, रंध्र भी नहीं छोड़ी, जरा सा स्थान नहीं छोड़ा है। कोई मुसलमान की तरह अपने को बंद किए है, कोई हिंदू की तरह अपने को बंद किए है। और तुम सोच रहे हो कि तुम धार्मिक हो। धार्मिक वही है जो बंद नहीं, जो निर्बंध है। धार्मिक वही है जो स्वच्छंद है। धार्मिक वही है जो संप्रदाय के अतीत है। धार्मिक वही है जिसके लिए सारा अस्तित्व मंदिर है, मस्जिद है, काबा है, कैलाश है। जोगी आंखे अलग को, तहां राम अच्छे न खुदाई। और वहां न तो राम पाया जाता है, धनुर्धारी राम नहीं मिलेंगे तुम्हें वहां, और न खुदा पाया जाता है वहां। कौन मिलता है वहां? शून्य आकाश मिलता है वहां, अस्तित्व की शुद्धता मिलती है। कोई अस्तित्ववान व्यक्ति नहीं मिलता, एक अनुभव मिलता है, एक प्रसाद, एक स्वाद, एक स्वाद जो शाश्वत का है, एक स्वाद जो समय में आबद्ध नहीं। उस स्वाद को जिसने चखा, उसी ने माखन चखा, वही सिद्ध हुआ। हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मस्जिद। हिंदू जाता मंदिर और सोचता है मंदिर चले गए, मंदिर का ध्यान कर लिया, घंटी बजाई, पूजा उतारी, थाल उतारा, मंदिर में रखी प्रतिमा पर दो फूल चढ़ाए, सिर झुकाया, काम पूरा हुआ। इतना सस्ता समझा है धर्म? ऐसे कहीं जीवन बदलता है? मंदिर की घंटियां बजाने से कहीं जीवन बदलेगा? पत्थरों की मूर्तियों के सामने सिर झुकाने से कहीं जीवन बदलेगा? काश इतना आसान होता तो सारी पृथ्वी स्वर्ग हो गई होती, कभी का स्वर्ग हो गई होती। कितनी तो बार तुम मंदिर गए हो और खाली के खाली लौटे, कितनी बार मस्जिद गए हो लेकर क्या आए, और कब तक यही करते रहोगे? एक छोटी कहानी मैंने पढ़ी। एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एक चूहे पर प्रयोग कर रहा था। चूहे में बुद्धिमत्ता है या नहीं इस संबंध में जानकारी के लिए कोशिश कर रहा था। उसने एक कटघरा बनाया, उसमें 12 छोटे छोटे कमरे हैं। 9 में कमरे में उसने चूहे के खाने के लिए कुछ रख दिया और चूहे को कटघरे में छोड़ दिया। चूहा भागा इस कोने उस कोने, इस कमरे उस कमरे, और जब उसे 9वें कमरे में भोजन मिल गया तो बड़ा मस्त हुआ। दोबारा जब चूहे को छोड़ा तो सीधा नौवे कमरे की तरफ गया और हर बार नौवे कमरे में उसे भोजन मिल गया तो धीरे धीरे उसकी आदत बन गई, छोड़ो उसे कटघरे में, चला वो सीधा नौवे कमरे की तरफ। जब आदत मजबूत हो गई तो मनोवैज्ञानिक ने नौवे कमरे में न रख के मिठाइयां तीसरे कमरे में रख दी। चूहा गया नौवे कमरे में, बड़ा चकित हुआ, चारों तरफ देखा, चकराया, बात क्या हुई, इधर उधर गया, फिर लौट के नौवे कमरे में आया, कुछ भूल चूक तो नहीं हो गई। तीसरी बार आया फिर देखा कि नहीं, नौवे कमरे में कुछ भी नहीं, खोजबीन की, तीसरे कमरे में पहुंच के मिठाई पाली, फिर तीसरे कमरे में जाने लगा। उस वैज्ञानिक से किसी ने पूछा कि चूहे का अध्ययन करने से आदमी की बुद्धिमत्ता का कैसे पता चलेगा। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, हाँ, चूहे और आदमी में बड़ा भेद, चूहा एक ही बार जाके समझ गया कि अब नौवे कमरे में मिठाई नहीं, आदमी जिंदगी भर न समझता, वो बार बार नौवे में ही जाता, बार बार नौवे में ही जाता, वो जाता ही रहता और जितनी बार जाता उतनी ही जाने की आदत मजबूत होती जाती। चूहे और आदमी में इतना भेद है कि चूहा समझ गया कि अब नौवे में मिठाई नहीं, आदमी कभी ना समझता। ठीक ऐसी दशा है तुम्हारे तथाकथित धार्मिकों की। मंदिर तुम कितने वर्षों से गए हो, कुछ पाया नहीं, फिर भी चले जाते हो आदतवश, एक औपचारिकता, एक सामाजिक व्यवहार, जाना चाहिए। इसलिए मुझसे न मालूम कितने लोगों ने कहा है कि हम पूजा सुबह करते हैं, कुछ मिलता तो नहीं पूजा करने से, लेकिन ना करें तो दिन भर बेचैनी रहती। लेकिन ये बेचैनी तो वैसी हुई जैसे कि तमाकू खाने वाले को होती है, धूम्रपान करने वालों को होती। अब कोई धूम्रपान करने से मिलता नहीं कुछ, क्या खाक मिलेगा, धुएं को भीतर ले गए बाहर लाए, इससे क्या कुछ मिलने वाला है, कुछ खो भला जाए मिलेगा क्या। लेकिन अगर न धुएं को बाहर भीतर दे जाओ तो बेचैनी मालूम होती, आदत मजबूत हो गई, तलफ लगती, तुम्हारी पूजा, तुम्हारे पाठ, तुम्हारे मंत्र कहीं तलफ तो नहीं। क्योंकि अगर कुछ मिलता ना हो तो इतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि कहीं और तलाश हो, किसी और तरह तलाश हो, कोई और मार्ग खोजो। बार बार उसी कटघरे में जाने से क्या होगा। मगर लोग जिंदगी गुजार देते, कोई गीता ही पढ़ रहा है तो जिंदगी भर पढ़ता रहता, कोई कुरान पढ़ रहा है तो जिंदगी भर पढ़ता रहता है। मिला है कुछ या नहीं, कभी एक बार सजग होकर सोचो। हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परमपद, जहां देहुरा न मसीत। फिर जोगी क्या करता है, फिर योग का मार्ग क्या है। हजारों लोग मंदिरों में, हजारों लोग गिरजों में, हजारों लोग मस्जिदों में, लेकिन कहीं कुछ ज्योति तो दिखाई पड़ती नहीं। मंदिर मस्जिद उल्टे लड़वाते हैं, राजनीतियों के अड्डे बन गए। वहां पहुंचकर कोई शांति की झलक तो दिखाई नहीं पड़ती, न ही कोई आनंद मग्न भाव जन्मता है, न उत्सव पैदा होता है, न पैरों में थिरक आती, न प्राणों में पुलक। जीवन जैसा था वैसा का ही वैसा चलता रहता है। जोगी ध्यावे परमपद, इसलिए योगी मंदिर मस्जिद का ध्यान नहीं करता, परम पद का ध्यान करता है। क्या है परम पद, कहां है परम पद? मंदिर भी बाहर, मस्जिद भी बाहर, परम पद तुम्हारे भीतर, परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान है, और तुम कहां खोज रहे हो बाहर। और जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे उसे तुम कभी पा ना सकोगे। सूफी फकीर स्त्री हुई राबिया, उसके घर एक मेहमान था फकीर हसन। सुबह थी, हसन बाहर आया, बड़ी सुंदर सुबह, सूरज उगा और पक्षी गीत गाते और वृक्ष हरे और वृक्षों पर फूल खिले और आकाश में बड़े प्यारे रंग। ऐसी प्यारी सुबह और राबिया अब भी झोपड़े के भीतर है तो हसन ने आवाज दी, राबिया पागल राबिया भीतर तू क्या करती, बाहर आ देख परमात्मा ने कैसी सुंदर सुबह रची। और राबिया खिलखिला के हंसी, उसकी हंसी सुनना अगर तुम्हें सुनाई पड़ जाए तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। राबिया अभी भी हंस रही है, राबिया की हंसी ऐसी नहीं कि जो समाप्त हो जाए। राबिया उन थोड़ी सी स्त्रियों में से एक है जिनकी गणना बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, कृष्ण के साथ की जानी चाहिए, थोड़ी सी स्त्रियों में से एक है। राबिया खिलखिला के हंसी, हसन तो चौंक गया, खिलखिलाहट उसकी बड़ी दीवानी थी और उसने कहा, पागल हसन तू ही भीतर आ, मुझे मालूम है कि सुबह सुंदर, मैंने बहुत सुबह देखी, उसकी प्रकृति बड़ी प्यारी, उसकी सृष्टि बड़ी अद्भुत है, अलौकिक, मगर जिसने उसे देख लिया उसके लिए तो उसकी प्रकृति बिल्कुल ठीक ही हो जाती। तू चित्र ही देख रहा है, मैं चित्रकार को देख रही हूं, तू काव्य ही सुन रहा है, मैं कवि के सामने खड़ी, तूने सिर्फ प्रतिध्वनि सुनी है, मैं मूल स्रोत को सुन रही, तू ही भीतर आ, मुझे बाहर मत बुला, मैं बाहर बहुत रह चुकी, तू भी बाहर बहुत रह चुका, अब भीतर आ। बात तो छोटी सी थी, हसन ने तो किसी और ही मतलब से कही थी, लेकिन सिद्ध पुरुषों की यही खूबी कि छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े अर्थ दे देते हैं। छोटी छोटी बातें उनके हाथ का स्पर्श पाके स्वर्णिम हो जाती। उसने तो ऐसे ही पुकारा था कि राबिया तू भीतर क्या करती, सुबह बड़ी सुंदर सुबह है, बाहर आ। राबिया ने बात बदल दी, राबिया ने इस छोटी सी घटना को एक आध्यात्मिक उत्प्रेरणा बना दिया। उसने कहा, नहीं हसन तू ही भीतर आ, क्योंकि मैं भीतर उस मालिक को देख रही हूं जिसने बाहर की सुबह बनाई। जिसने भीतर छिपे मालिक को देख लिया, सब मंदिर मिल गए, सब मस्जिदें मिल गई, फिर तुम जहां हो वही मंदिर वही मस्जिद, मगर नाराज हो जाएंगे लोग, लोग नाराज हो जाते, लोग सत्य की बातों से बड़े नाराज हो जाते, क्योंकि मैंने कह दिया कि जहां तुम बैठे हो अगर तुम शांत हो, मौन हो, आनंदित हो तो वही काबा है, बस मौलवी नाराज हो गए। काबा, काबा पवित्र स्थल, मैं तुमसे फिर कहता हूं, जहां ध्यानी बैठ जाता है वहीं काबा है, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मंसूर अलहिलाज को जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसके भीतर से अनलहक की आवाज उसने लिखी, मैं परमात्मा हूं, अंधे लोग क्षमा नहीं कर सकते ऐसी बात, अंधे भी बड़े जिद्दी, सदियां बीत गईं, आंख वाले आते रहे और जाते रहे, मगर अंधे भी बड़े जिद्दी, सदियां बीत गईं, दिए जलते रहे लेकिन अंधे बुझाते रहे, अमृत आता रहा लेकिन अंधे इंकार करते रहे, आंख का उपचार हो सकता था लेकिन अंधे भागते रहे उपचार से। मंसूर ने आवाज दी, अहम ब्रह्मास्मि अनलहक, मैं ईश्वर हूं। अभी एक मुसलमान देश में इस तरह की बात कहनी बड़ी खतरनाक है। मंसूर के गुरु ने कहा कि मंसूर इस तरह की बात मत कर, मुझे भी मालूम, मेरे भीतर भी यह आवाज उठी थी लेकिन दबा गया, क्योंकि नाहक उपद्रव क्यों खड़ा करना, पी गया तू भी पी जा। गुरु ने कहा, तो मंसूर ने कहा, आप कहते हैं तो ऐसा ही करूंगा, लेकिन फिर जब भी ध्यान में बैठे तब फिर आवाज, वही पुकार, अनलहक। गुरु जुन्नैद ने कहा कि सुन, तू वचन भी दे देता और तोड़ देता। मंसूर ने कहा, मैं नहीं तोड़ता वचन, जब तक मेरा बस रहता है, जब तक मैं रहता हूं तब तक वचन का पालन करता हूं, लेकिन एक ऐसी घड़ी आती जब मैं नहीं रहता, फिर कौन वचन का पालन करे? फिर वही पुकारता है अनल हक, मैं क्या करूं, उसने तो वचन दिया नहीं, वचन मैं देता हूं, इसलिए जहां तक मेरी सामर्थ्य है वहां तक दबाए रखता हूं। लेकिन जब मेरी सामर्थ्य छूट जाती, जब मैं ही नहीं होता, परमात्मा मेरे भीतर से बोल उठता है, तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। जुन्नद ने कोई उपाय न देखकर, क्योंकि मौलवियों तक खबरें पहुंचने लगी और मौलवी खबरें ले जाने लगे राज दरबार तक कि ये मंसूर काफिर हो गया है, जैसे कृष्ण मोहम्मद काफिर हो गए ना, राधा मोहम्मद काफिर हो गई, ऐसे ही मंसूर काफिर हो गया था। लोग खबरें ले जाने लगे। जुन्नद को प्रेम था मंसूर से। जुन्नद ने कहा, तू एक काम कर, तू कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर चला जा, जा काबा की यात्रा कर, यात्रा भी हो जाएगी, और वहां तू खूब रास्ते में एकांत में जंगल में रेगिस्तानों में चिल्ला लेना जितना चिल्लाना हो अनल हक, क्योंकि रेगिस्तान इतना ना समझ नहीं जितने लोग, पत्थर पहाड़ इतने मूढ़ नहीं है जितने लोग, वे तेरी बात समझेंगे। तू जा और एक बार तीर्थ यात्रा करा। ये सिर्फ बहाना था कि एक साल दो साल के लिए, क्योंकि उन दिनों हज की यात्रा पर जाना वर्षों का काम था, पैदल जाना लंबी यात्रा, लौटना हो भी कि ना हो, जंगल और पहाड़ और रेगिस्तान और नदियां और बीमारियां और हजार उपद्रव थे, जंगली जानवर, दो चार वर्ष बाद टल जाएगी, फिर लौटेगा, तब तक से आप शांत भी हो जाए, अभी नई नई घटना घटी है, अभी ताजा ताजा परमात्मा बोला है, इसलिए रोकने में असमर्थ है, इस बीच थोड़ी क्षमता भी बढ़ जाएगी। गुरु ने कहा तो मंसूर ने झुक के नमस्कार किया और कहते हैं, आप कहते हैं तो ये चला यात्रा को, अभी कराता हूं काबा हज। गुरु तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन प्रसन्नता ज्यादा देर न टिकी, क्योंकि मंसूर उठा और अपने गुरु के साथ चक्कर लगाया और आके बैठ गए, और उसने कहा, यह हो गई यात्रा, तुम मेरे काबा, तुम मेरे तीर्थ, और कहां जाना है, तुम्हें छोड़ के कहां जाना है। जरूर मुसलमान नाराज हो गए होंगे, देहधारी मनुष्य को काबा कहना, अनल हक की घोषणा करना, मैं परमात्मा हूं ऐसी घोषणा करना। मंसूर को सूली थी, मंसूर के हाथ पैर काट डाले। सदियां बीत गई लेकिन बात नहीं बदलती। अभी भी वो कृष्ण मोहम्मद को पत्र लिखते हैं कि गर्दन काट देंगे। आदमी कभी बदलेगा या नहीं बदलेगा? यहां ध्यान करने वाले लोगों पर हमला कर देंगे कि गर्दनें काट देंगे। आदमी कभी बदलेगा या नहीं बदलेगा? न तो मंदिर में है परमात्मा, न मस्जिद में। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, और जिसने उसे वहां नहीं पाया उसे कहीं भी नहीं पा सकेगा, और जिसने उसे वहां पाया वह सब जगह पा लेगा। जोगी ध्यावे परम पद जहां दिहुरा न मसीत। कोई निंदे कोई व्यंदे, और इसलिए अर्चने खड़ी होंगी, कोई निंदा करेगा कोई वंदन करेगा। ज्ञानी को यह अर्चन सदा होगी, कोई निंदा करेगा कोई प्रशंसा करेगा, कोई निंदे कोई व्यंदे, और वंदन करने वाले तो थोड़े होंगे, निंदन करने वाले बहुत होंगे। 100 में से 99 तो गालियां देंगे, कोई एकाध माई का लाल, कोई एकाध बिरला, कोई एकाध हिम्मतवश प्रशंसा करेगा। प्रशंसा तो वही कर सकता है जिसे थोड़ी झलक मिली हो, एकाध किरण सही न मिला हो सूरज, एकाध बूंद सही न मिला हो सागर, जरा सी सुगंध ही आई हो लेकिन नासापुर तक पहुंची हो, वही वंदन कर सकेगा। तो वंदन करने वाला तो कभी कोई एकाध होगा, निंदा करने वाले बहुत होंगे। ध्यानी को, योगी को, खोजी को स्मरण रखना चाहिए। गालियां बहुत मिलेंगी फूलहार कभी कभी। कोई निंदे, कोई व्यंदे, कोई करे हमारी आशा। और कुछ लोग सोचते हैं कि हमसे कुछ मिल जाएगा, इसलिए प्रशंसा करते। वह प्रशंसा भी सच्ची नहीं है। फिर उन विरले लोगों में भी जो प्रशंसा करते हैं, उनमें से कुछ इसलिए करते हैं अधिक कि कुछ मिल जाएगा, कि योगी से कुछ चमत्कार हो जाए। किसी को बेटा नहीं, किसी को नौकरी नहीं, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ, जीवन के हजार अड़चने। तो जो नमस्कार करने भी आते हैं ध्यानी को, सिद्ध को, बुद्ध को, वे भी बुद्ध को नमस्कार करने नहीं आते, वे भी इस आशा में आते हैं कि शायद अपनी कोई कामना पूरी हो जाए। वे कल्प वृक्ष की तलाश में, बुद्धत्व की तलाश में नहीं, वे सोचते हैं बुद्ध के पास शायद उनके आशीर्वाद से, जो हम अपने ही प्रयास से नहीं कर पाए उनके प्रसाद से हो जाए। कोई करे हमारी आशा। लेकिन जिन्होंने जाना है वे तुम्हें ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकते जो तुम्हें और संसार में उलझा दे। उन्होंने स्वयं ही सारी आशाएं छोड़ दी। वे तुम्हारी आशाओं को पूरा करने का कारण नहीं बन सकते। जिस बात को उन्होंने ही गलत जान के छोड़ दिया है, वही गलत वे तुम्हें नहीं दे सकते। जिसे उन्होंने ही बंधन माना है, वे कैसे तुम्हें आभूषण बना के बंधनों को दे देंगे। वे जंजीरें हैं, उनके पास तुम जाओगे तो वे तुमसे कहेंगे कि तुम भी छोड़ दो सब आशा। इस जगत में सब आशा व्यर्थ है, क्योंकि आशा सिर्फ भटकाती है, ब्रह्मजाल है, मृग माया। ये सोने की जो मृग दिखाई पड़ते, ये कहीं होते नहीं, और तुम तो तुम राम तक धोखे में आ जाते। सोने का मृग चले तलाश पर। रावण के कारण राम ने सीता नहीं खोई, सोने के मृग के कारण खोई। सोने के मृग की तलाश में चल पड़े। और जो बाहर निकल जाता है सोने के मृग की तलाश में, उसे भीतर की सीता खो जाती। ये तो प्रतीक कथा है, ये तो प्यारी कथा है। राम चले खोजने बाहर, भीतर की सीता खो गई, आत्मा खो गई। कोई निंदे, कोई विंदे, कोई करे हमारी आशा। गोरख कहे सुनो रे अवधू, पंथ खरा उदासा। और गोरख कहते हैं ठीक से सुन लो, समझ लो, हम तो खरी बात कह रहे हैं कि हमारे रास्ते पर आशा आती ही नहीं। हमारे रास्ते पर तो परम निराशा में ही कोई उतरता है। परम निराशा को समझना। निराशा का अर्थ होता है इस जगत में न कुछ मिला है न मिल सकता है, सब स्वप्न जाल है, बस स्वप्न ही स्वप्न। दूर के ढोल सुहावने मालूम होते, पास जाने पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। गोरख कहे सुनो रे अब्दू, पंथ खरा उदासा। ये तो पंथ ही उनका है जो उदासीन हो गए, जिन्होंने देख ली सब आशाएं और सब आशाएं उघाड़ के पहचान ली और भीतर कुछ भी नहीं पाया। ये रास्ता उनका है, इस रास्ते पर वे ही गतिमान होते। संसार जिनके लिए व्यर्थ हो गया है, वे ही तो भीतर की यात्रा पर निकलते। उनके पास तुम किसी आशा के कारण मत जाना। मुझे सपने दिखाओ मत, कि सपने टूट जाते हैं, न अपनापन दिखाओ तुम कि अपने छूट जाते हैं, न खो जाना रसीली तान में, कल फूल कहते थे भ्रमर हमको रसीले गीत गाकर लूट जाते। कहानी सिंधु मंथन की यही फिर फिर जताती है, सुधा लेकर हलाहल के पिलाए घूंट जाते। मुझे कल रात रो रो कर बताया एक बच्चे ने, घरोंदे मत बना लेना घरोंदे फूट जाते। किनारे कह रहे थे लौट कर आती नहीं लहरें, वचन सौ सौ मिले हों पर निकल सब झूठ जाते। छिपा कर चंद्रमा को सिंधु से काली घटा बोली, छटा के देवता ये अर्चना से रूठ जाते। यहां सब सपने ही सपने। जिसको यह दिखाई पड़ गया कि बाहर कुछ भी नहीं है, वही अंतर की खोज पर निकलता है। बाहर से हारा हुआ ही भीतर जाता है। हारे को हरिनाम। इसलिए हार बड़ा सौभाग्य, जीत बड़ी महंगी पड़ती। इस दुनिया में जो सफल हो जाते वे चूक जाते। इस दुनिया में सफल होना महंगा सौदा है। धन मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, इतरा गए, अकड़ गए, मदमस्त हो गए, चूक गए। धन्य है वे जो हार जाते, जिन्हें न पद न प्रतिष्ठा न सफलता कुछ भी नहीं मिलता। धन्य है वे अगर समझ पाए तो, अगर अपनी धन्यता को पहचान पाए तो, अगर देख पाए कि कुछ भी नहीं मिलता, सब घरों दे फूट जाते। जिनको ऐसा दिखाई पड़ जाए उनके जीवन में क्रांति का अपूर्व क्षण आ गए। गोरख कहे सुनो रे वधु, पंथ खड़ा उदासा, आसन बैसीवा पवन निरोधिबा, थान मान सब धंधा, वदंत गोरखनाथ आत्मा विचारत ज्यों जल दिसे चंदा। आसन बैसीवा पवन निरोधिबा, इन खेलों में मत पड़ जाना कि लगा के बैठ गए आसन, कि हिलेंगे नहीं, कि बैठेंगे पत्थर की मूरत की तरह। इन खेलों में मत पड़ जाना, देह का आसन जमा के बैठ गए, इससे कुछ भी ना होगा। ये तो सरकसी बातें। पवन निरोधी बा, ये भी मत सोच लेना कि श्वास को भीतर रोक लेते हैं आधा आधा घंटे, कि जमीन में सो जाते हैं दिन दिन के लिए, ऊपर से मिट्टी डलवा लेते फिर जिंदा निकल आते। इन सब खेलों में मत उलझना। यह प्रश्न न तो देह का है न श्वास का है, जो देह के और श्वास के पार है उसका है। देह को संभाल लो तो घंटों बैठे रह सकते हो एक ही आसन में, श्वास को संभाल लो तो श्वास को रोक कर रह सकते हो। पर ख्याल रखना, ये व्यर्थ की ही बातें, इनसे कुछ हाथ लगेगा नहीं। आसन बैसीबा पवन निरोधिबा, थान मान सब धंधा, इससे तुम्हें कुछ लाभ होंगे, सम्मान मिलेगा बहुत, लोग कहेंगे आह महायोगी सिद्ध पुरुष, लोग सम्मान देंगे। ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहां असली बुद्धों को अपमान मिलता है, यहां नकली बुद्धों को सम्मान मिल जाता है। यहां मंसूर जैसे प्यारे आदमी को तो सूली लग जाती, और अगर कोई रास्ते पे आके कोई बाजीगर जमीन में गड़ के खड़ा हो जाए, एक हाथ ऊपर निकाल के सिर तक अपने को जमीन में खपा ले, फिर देखो कैसी भीड़ लगती, कैसा सम्मान शुरू होता है। अब कभी उस आदमी को गौर से देखा जो 24 घंटे जमीन में गड़ा रहता है, बाहर निकाल के कभी उसके पास बैठे, उसके पास कोई सत्य की सुगंध पाई, उसके पास कोई तरंग उठी? नहीं, इस सब की किसी को चिंता ही नहीं। लोग तो अचंभों में रस लेते, बुद्ध पुरुष तो सीधे सरल होते, अत्यंत सामान्य होते, उल्टे सीधे कामों में उन्हें क्या रस हो सकता है? कोई बुद्ध कांटों की सेज बिछा के लेटेगा? किस लिए? कोई प्रदर्शनी करनी? लेकिन कोई कांटों की सेज बिछा के लेट जाए तो चले तो, किसी ने मुंह में भाला भोंक लिया चले तो, चली भीड़, मूढ़ों की जमात इकट्ठी हुई। असल में तुम्हारी भीड़ जहां भी इकट्ठी होती हो, समझ लेना कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा हो होगा, नहीं तो इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी। एक अद्भुत फकीर थे महात्मा भगवान दीन, उनके साथ एक बार मैं यात्रा पर था। वे बड़े प्यारे व्यक्ति थे, मगर अगर सभा में कभी बोलते हो कोई ताली बजा देता तो बड़े उदास हो जाते। एक दो बार मैंने ये देखा कि तालियां बजती तो बड़े उदास हो जाते। तो मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है, जब लोग तालियां बजाते हैं आप उदास क्यों हो जाते? तो उन्होंने कहा कि जब लोग तालियां बजाते हैं तब मुझे पक्का हो जाता है कि मैंने जरूर कोई गलत बात कही होगी, नहीं तो लोग और तालियां बजाए। लोग तो गलत को ही पकड़ पाते, तो लोगों की तालियां बजी कि मेरे चित्त में तत्काल खटका लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ बात गलती हो गई, कुछ ऐसा कह दिया जो लोगों की समझ में आ गया, और समझ में ही उनके गलत आता है। प्रशंसा कर रहे हैं तो जरूर कुछ मुझसे भूल हो गई। ये वही तो लोग जो सत्य को सुन के पत्थर मारते हैं, ये सत्य को सुन के तालियां कैसे बजाएंगे? मुझे उस बूढ़े फकीर की बात जमी, ये बात सच है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बुद्ध को पत्थर मारे, महावीर के कानों में सींखे ठोंक दिए, जिन्होंने मोहम्मद को जिंदगी भर शांति से न बैठने दिया। ये वही लोग हैं जो मोहम्मद का पीछा करते रहे एक गांव से दूसरे गांव, मोहम्मद का जान हमेशा खतरे में बनाए रखी जिन्होंने, ये वही लोग हैं। मगर मोहम्मद की पूजा कर रहे हैं, अब महावीर की पूजा कर रहे हैं, अब बुद्ध का आराधन चल रहा है, पश्चाताप कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, जो दुर्व्यवहार किया था उसके लिए अब रो रहे हो। मगर तुम अब भी वही करोगे, तुम अब भी वही कर रहे हो। अब भी अगर कोई बुद्ध खड़ा होगा तुम्हारा व्यवहार तत्क्षण पुराना का पुराना हो जाएगा। तुमने कुछ सीखा नहीं है सदियों में, तुम जैसे सीखोगे ही नहीं, जैसे तुमने जिद कर रखी है न सीखने की। आसन बैसीवा पवन निरोधी बा थान मान सब धंधा, तो धंधा तो खूब चल सकता है, सम्मान भी खूब मिलेगा। अगर आसन मार के बैठ गए और श्वास रोक ली तो बहुत तुम्हारा सम्मान करने वाले मिल जाएंगे, बहुत तुम्हारी पूजा करने वाले मिल जाएंगे। एक गांव में मैं गया, किसी ने मुझे कहा कि गांव में एक बड़े फकीर आए हुए हैं। मैंने पूछा कौन? उनका नाम है खड़े श्री बाबा। कहा ये भी खूब नाम है, बात क्या है? तो उन्होंने कहा वो खड़े हैं 10 साल से, बैठते ही नहीं। पड़ोस में ही थे, सुबह जब मैं घूमने निकला तो दिखाई पड़ गए, एक झाड़ के नीचे खड़े थे। झाड़ से एक झूला लटका रखा था, झूले पे हाथ टेके, क्योंकि नींद तो आएगी रात गिरना पड़ जाए। और दो शिष्य रात साथ लगे रहते थे, वो दिन भर सोते थे शिष्य, और रात भर उनको संभाले रखते थे कि वो गिर ना जाए। लेटना तो है ही नहीं, उनके पैर सूज गए, 10 साल कोई खड़ा रहेगा? सारा शरीर तो सूख गया, पैर हाथी पांव हो गए। ये रुग्ण मनुष्य अकारण कष्ट झेल रहा है, मगर पूजा चल रही, कीर्तन चल रहा है, सुबह सांझ रात 24 घंटे। मैंने लोगों से पूछा कि जरा इनकी आंखों में भी तो देखो, इनके चेहरे पर भी देखो, न कोई प्रतिभा का लक्षण है, न कोई शांति है, न कोई प्रसाद है, न कोई काव्य झरता मालूम होता है, सिर्फ ये मोटे पांव ये हाथी पांव, तुम इनकी पूजा किए जा रहे हो? पर वो बोले कि पर देखिए तो चमत्कार, 10 साल हो गए, 10 साल नहीं 10 सदियां हो जाएं तो भी क्या होगा? कोई मूढ़ 10 साल तक खड़ा रहे इससे प्रज्ञावान हो जाएगा, मूढ़ता और घनी हो जाएगी, मूढ़ता और मजबूत हो जाएगी। आसन पैसीवा पवन निरोधिवा थान मान सब धंधा वदंत गोरखनाथ आत्मा विचारत। कहते हैं गोरख करना हो तो एक ही बात करना, वो जो भीतर छिपा है उसका विचार करना, मैं कौन हूं इस विचार में उतरना, ज्यों जल्दी से चंदा। और अगर तुम उस तक पहुंच गए तो जैसे जल में चंद्रमा दिखाई पड़ता है ऐसे ही अपने भीतर परमात्मा की झलक मिल जाएगी। सुनी आंखों में रंग प्यार का भर लो, पतझर में भी मधुमास दिखाई देगा। माना यमुना के तट पर आज उदासी, माना उजड़ा उजड़ा सा है वृंदावन, माना पनघट वीरान पड़ा वर्षों से, हर ओर दिखाई देता है सूनापन, उर्मे मुरली की तान बसाकर देखो, सूनेपन में भी रास दिखाई देगा। सुनी आंखों में रंग प्यार का भर लो, पतझर में भी मधुमास दिखाई देगा। प्रीतम को दूर बताकर तुम रोते हो, तुमने शायद तन को ही प्यार किया है, मन की समीपता को न कभी पहचाना, अपराध न यह अब तक स्वीकार किया है, मन में छलिया का रूप बसाकर देखो, छलना में भी विश्वास दिखाई देगा। सुनी आंखों में रंग प्यार का भर लो, पतझर में भी मधुमास दिखाई देगा। कागज के फूल चढ़ाते हो प्रतिमा पर, तुम पूजा को खिलवाड़ समझ बैठे हो, प्यासे मृग से दीवाने बने हुए हो, बालू को ही जलधार समझ बैठे हो। तन से जो कोसन दूर दिखाई देता, मन में खोजो तो पास दिखाई देगा। सुनी आंखों में रंग प्यार का भर लो, पतझर में भी मधुमास दिखाई देगा। मंजिल तो न्यछावर होने आएगी, बहके बहके चरणों की चाल संभालो, मनुहार करो मत चांद सितारों की तुम, केवल अपने ओर को आकाश बना लो, मीरा जैसा संकल्प संजो कर देखो, जिसमें अमृत का वास दिखाई देगा। सुनी आंखों में रंग प्यार का भर लो, पतझर में भी मधुमास दिखाई देगा। आकाश बनो, निर्विचार बनो, मौन बनो, भीतर जगो, भीतर जाग कर देखो। एक ही प्रश्न है सार्थक पूछने जैसा, मैं कौन हूं। पूछे जाओ, पूछे जाओ, पूछे जाओ, तीर की तरह चुभने दो इस प्रश्न को, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और बहुत उत्तर राह में आएंगे, कोई उत्तर स्वीकार न करना। एक किनारे से कुरान बोलेगा कि तुम कौन हो, कह देना कि चुप। एक तरफ से गीता बोलेगी कि तुम कौन हो, कह देना कि चुप। एक तरफ से वेद बोलेंगे, धम्मपद बोलेगा, कह देना चुप। सुनना ही मत शास्त्रों की, और ऐसा नहीं कि शास्त्र गलत कहते हैं, शास्त्र बिल्कुल सही कहते हैं, मगर तुम शास्त्र की सुनना मत, अन्यथा तुम अपनी सुनने से वंचित रह जाओगे। तुम तो रुक चले जाना भीतर और भीतर, और इंकार करते जाना थोथे ज्ञान को जो तुमने सीख लिया बाहर से, पंडित से, मौलवी से, पुरोहित से। कह देना नहीं, मुझे जानना है, मुझे स्वयं ही जानना है, मैं अपना ही जानूंगा तो मानूंगा, अन्यथा कुछ न मानूंगा। हटा देना सब शास्त्र, चले जाना भीतर, हो जाना बिना शास्त्र के, बिना विचार के। एक ऐसी घड़ी आएगी प्रश्न ही गूंजता रह जाएगा, कोई उत्तर न उठेगा, मैं कौन हूं, और कोई उत्तर न आएगा, समझना आधी यात्रा पूरी हो गई। अब सब उत्तर गिर गए, बासे सिखाए गए, पढ़ाए गए, तोतों की तरह रटे गए, ग्रामोफोन सब छूट गए रिकॉर्ड पीछे। अब सिर्फ तुम्हारा प्रश्न बचा है, मैं कौन हूं। ये आधी यात्रा, एक कदम पूरा हो गया, बड़ा कदम पूरा हो गया, असली कदम पूरा हो गया। दूसरा कदम तो बहुत आसान है, अब पूछते जाना मैं कौन हूं, मैं कौन, मैं कौन। और तुम चकित हो जाओगे, घड़ी आएगी प्रश्न भी छूट जाएगा, ऐसा सन्नाटा खींचेगा कि प्रश्न भी बनाए ना बनेगा। चाहोगे भी पूछना तो ना पूछ सकोगे, पहले उत्तर गिर जाएंगे, बासे सिखाए, शास्त्रों से पढ़े, फिर प्रश्न गिर जाएगा, और जहां ना प्रश्न है ना उत्तर है, वही उत्तर है। अब प्रश्न भी नहीं कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम जागोगे और देखोगे। तीर जगा गया, तीर छिद गया हृदय में, उसकी टीरा तुम्हें चौंका गई, उठा दी, तोड़ गई तंद्रा, छूट गई नींद, हो गई सुबह। और तब तुम आंख खोल कर देखना, तब तुम चकित हो जाओगे, ये जगत उसी का जगत है, इसके पत्ते पत्ते पर उसी की छाप है, इसके कंकण पर उसी का हस्ताक्षर है। और फिर गीता पढ़ना, फिर कुरान गुनगुनाना, और तुम हैरान हो जाओगे, जो तुमने जाना है वही कुरान है, जो तुमने जाना है वही गीता है। अब गीता और कुरान और धम्मपद और बाइबल सब तुम्हारे गवाह हो गए। मेरी ये बातें पंडितों को मौलवी को बड़ा कष्ट दे जाती, और मैं ये कह रहा हूं कि तुम असली कुरान कैसे पाओ, तुम्हारे भीतर असली कुरान की आयत कैसे उठे। मैं तुम्हें असली कुरान खोजने की कुंजी दे रहा हूं, मगर जो कुरान रट के बैठा है उसे तो अड़चन लगेगी। वो तो कहेगा कि मैंने कहा कुरान की आवाज आए तो मत सुनना, कह देना चुप रहो, ये तो अपमान हो गया कुरान का। समझोगे या नहीं समझोगे? मुझसे ज्यादा किसी ने प्रेम किया होगा कुरान को, उपनिषद को, गीता को, बाइबल को? मुझसे ज्यादा किसी ने स्मरण किया है मोहम्मद का, महावीर का, बुद्ध का, कृष्ण का, क्राइस्ट का? लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, राह पर जब तुम्हें बुद्ध हो, कृष्ण हो, क्राइस्ट हो, मोहम्मद मिले, हटा देना, कहना हट जाओ मार्ग से, रास्ता दो, मुझे जाने दो, मुझे रोको मत, मुझे अटकाओ मत, मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंच जाने दो। मैं तुम्हें भी तभी जान पाऊंगा जब मैं अपने पर पहुंच गया हूं। उसके पहले तुम बासे हो, उधार हो, उसके पहले मैं तुम्हें खाक समझूंगा, तुम कुछ कहोगे मैं कुछ और समझूंगा, तुम सत्य कहोगे मैं शब्द पकड़ लूंगा। जब तक तुम्हारी जैसी ही भावदशा मेरी ना हो जाए, जैसे मोहम्मद के निर्जन निवास में पहाड़ पर एक दिन कुरान उतरी, जैसी दशा मोहम्मद की उस दिन थी जिसमें कुरान उतरी, जब तक तुम्हारी ना हो जाए तब तक तुम कुरान को ना जान पाओगे। गीता को जानना हो तो कृष्ण जैसा चित्त चाहिए। अर्जुन भी हो गए तो भी ना जान पाओगे। अर्जुन देखो कितना विवाद कर रहा है कृष्ण से, नहीं समझ पा रहा है। अर्जुन इतने निकट है, इतना मित्र, संगी साथी है बचपन का, एक दूसरे के साथ खेले, एक दूसरे के साथ मिले जुले, मैत्री है, मगर फिर भी अर्जुन नहीं समझ पा रहा है। कृष्ण कुछ कहते हैं, अर्जुन कुछ पूछे चला जाता है। तुम कैसे समझोगे, तुम जो इतने दूर हो, हजारों सालों का फासला तुम्हारे और कृष्ण के बीच, भाषा का, भाव का, विचार का, संस्कार का, संस्कृति का, समाज का, इतना लंबा फासला, अर्जुन नहीं समझ पा रहा है, तुम कैसे समझ पाओगे? नहीं, तुम कुछ का कुछ समझ लोगे। कृष्ण चेतना तुम्हारे भीतर पैदा हो तो ही तुम गीता समझ पाओगे, और मोहम्मद जैसा भाव तुम्हारे भीतर हो तो तुम्हारे भीतर भी कुरान उतरेगी। कोई मोहम्मद पर ही परमात्मा की विशेष कृपा थोड़ी है। परमात्मा किसी पर विशेष कृपा नहीं करता, उसकी अनुकंपा समान है, सब पर एक जैसी बरस रही है। जो खाली है वो भर जाते हैं, जो भरे हैं वो खाली रह जाते हैं, बस इतना ही ख्याल रखना है। वर्षा होती है पहाड़ों पर भी, लेकिन पहाड़ खाली रह जाते हैं क्योंकि भरे हैं। झीलों में भी वर्षा होती है लेकिन झीलें भर जाती क्योंकि खाली। शून्य हो जाओ पहले तो भर जाओगे, मगर तुम्हारा कुरान, तुम्हारी गीता, तुम्हारे बाइबल, तुम्हारे वेद भरे, तुम पहाड़ बने बैठे हो, ज्ञान के पहाड़, उसी से तुम अज्ञानी हो। हटाओ इन पहाड़ों को, इन पहाड़ों की ओट में अपने अज्ञान को छिपाओ मत, अपने अज्ञान को नग्न करो, निर्वस्त्र करो, खोल दो उसके सामने अपने सारे गांवों को। खाली हो तो खाली सही, जैसे भी हो उसके हो, सुने हो शून्य हो शून्य सही, जैसे भी हो उसके हो, अपने शून्य पात्र को उसके सामने कर दो और तुम तत्क्षण भर जाओगे उसकी रोशनी से, और वही रोशनी प्रमाण बन जाएगी सारे शास्त्रों का। उसी रोशनी में तुम्हारे भीतर शास्त्र का जन्म शुरू हो जाएगा। शास्त्र तो रोज पैदा होते हैं, जब भी कोई ध्यान को उपलब्ध होता है तभी शास्त्र पैदा हो जाता है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती, ऐसी समाधि से शास्त्र निकलते। केतावे केता जाई, केता मांगे केता खाई, केता रूख बिरख तरी रहे, गोरख अनभय कासु कहे। गोरख कहते हैं कई आते हैं और कई जाते हैं, मगर मुश्किल से कोई एकाद ऐसा आता है जो टिक रहे। यहां भी कई आते हैं कई जाते हैं। केता आवे केता जाई, और जो आके चला जाता है वो सोचता है वहां कुछ भी नहीं था इसलिए चले आए। लेने की क्षमता ना थी, खुलने की हिम्मत ना थी, अज्ञान को स्वीकार करने की तत्परता ना थी, नग्न होने उघड़ने का साहस ना जुटा सके, इसलिए पलायन कर गए। मगर सोचकर यही जाता जाने वाला कि यहां क्या है, यहां कुछ नहीं, कहीं और चले। केता आवे केता जाए, ऐसा गोरख ने भी देखा होगा, न मालूम कितने लोग आए न मालूम कितने लोग गए। केता मांगे केता खाई, बहुत से मांगते ज्ञान की भीख, मगर बहुत कम है जो उसे खाते हैं और पचाते। और जब तक ज्ञान पचाया ना जाए, जब तक खून मांस मज्जा ना बने, तब तक कुछ भी ना होगा। लोग ज्ञान को ऐसे ही भर लेते हैं खोपड़ी में, जैसे कोई बिना पचाए भोजन को अपने पेट में डालता जाए। इससे तो रोग पैदा होगा, उपाधि लगेगी, व्याधि लगेगी, इससे निरोगता ना आएगी। जैसे भोजन बेपचा पेट में पड़ा रहे तो जहर है, ऐसे ही ज्ञान बेपचा मस्तिष्क में पड़ा रहे तो जहर है। ऐसे ही जहर से पंडित और मौलवी पैदा होते। ज्ञानी बनना हो तो ख्याल रखना, पाचन की शक्ति जगानी होगी, परमात्मा को पचाने की क्षमता चाहिए। ध्यान में ही ये हो सकेगा। भीतर ध्यान का आकाश होगा तो ही तुम परमात्मा को अपने में समाविष्ट करने में सफल हो पाओगे। केता आवे केता जाई, केता मांगे केता खाई, कितने मांगते हैं मगर पचा कौन पाता, कितने पूछते हैं लेकिन उत्तर को ग्रहण कौन करता है। केता रूख बिरख तली रहे, गोरख के पास लोग आते होंगे, कुछ रुक भी जाते होंगे, बैठ गए वृक्षों के नीचे, जैसे इस देश में चलते थे पुराने दिनों में योगी, अब भी बैठ गए वृक्ष के नीचे, कुछ दिन रहे, धुनी तापी चिलम पी, कुछ उल्टा सीधा इर्छा तिरछा योग साधा, कुछ मान सम्मान पाया, आगे बढ़ गए। गोरख अनभय कासु कहे, गोरख कहते हैं कि कहना चाहता हूं, मिल गया मुझे, मगर किससे कहूं, लोग टिकते नहीं, आते ही चले जाते हैं। कोई पूछता भी है तो थोथा प्रश्न होता है, जिज्ञासु का, कुतूहल से भरा हुआ, मुमुक्षा का नहीं, किसको उत्तर दूं। कुछ आते हैं जो अपनी मान मर्यादा पाने के चक्कर में वृक्ष के नीचे बैठे, आसन जमाया, धुनी रमाई, दो दिन रहे, आगे बढ़े। कुछ हैं जो धंधे में लगे। गोरख अनभय कासु कहे, यह पीड़ा सभी ज्ञानियों की रही, मिल गया है देना चाहते, बांटना चाहते, सत्य बटना चाहता, मगर किसको दो, पात्र नहीं मिलते, किसको दो, कोई लेने को तैयार नहीं। लोग व्यर्थ को लेने को आतुर है, कचरा कूड़ा लेने को आतुर है, लेकिन सत्य को लेने को कोई आतुर नहीं, क्योंकि महंगा सौदा है। सत्य को लेने का अर्थ होता है मरना पड़ेगा। तुम मरोगे तो सत्य को ले सकोगे। मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा। मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी मरी गोरख दीठा। ले तो सकेगा सत्य को वही जो मिटने को तैयार है, जो कहता है कि मैं अपनी कीमत जीवन से भी देने के लिए तैयार हूं, कि मेरा जीवन जाए तो जाए सत्य, लेकिन मुझे चाहिए ऐसी जिसकी त्वरा है, ऐसी ज्वलंत जिसकी अभिप्सा है, ऐसी जिसकी प्यास है, बस वही पा सकेगा। तो अनभय कासों कहे, मुझे मिल गया, गोरख कहते हैं अभय ज्ञान, मुझे मिल गया वह ज्ञान जहां मृत्यु नहीं घटती, इसलिए जहां कोई भय नहीं। मैंने जान लिया वह जो अमृत है, बांटना चाहता हूं। ये भरा हुआ कलश लेके घूम रहा हूं कि कोई ले ले, मगर लेने वाले नहीं मिलते। बिरला जानंति भेदानि भेद, बिरला जानंति दोई पक छेद, बिरला जानंति अखत कहानी, बिरला जानंति सद्बुद्धि की वाणी। बहुत बिरले हैं गोरख कहते हैं जिनको भेद है कि क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है। सार और असार में जिन्हें भेद है ऐसे बहुत बिरले हैं, वे ही ले सकेंगे। जो धन के पीछे दीवाने हैं वो ध्यान न ले सकेंगे, उन्हें अभी पता ही नहीं कि कौन सी बात सार्थक है कौन सी व्यर्थ है। जो पद के पीछे दीवाने हैं वो प्रार्थना ना ले सकेंगे, अभी तो कचरा जोड़ने में लगे, अभी तो राह के किनारे कंकड़ बीन रहे। अभी तुम उनको कहोगे भी कि आओ हमारे साथ हीरे की खदानों पर ले चले, वे जाने को राजी नहीं होंगे। उन्हें हीरों का कुछ पता ही नहीं, हीरे होते भी हैं इसका पता नहीं, उन्होंने तो कंकड़ पत्थर को ही हीरा मान लिया है। बिरला जानंती भेदानी भेद, बिरला जानंती दोई पक्षेद। ये जो पक्ष विपक्ष है ये दोनों छेद वाले हैं, ऐसा विरलों को ही पता है। जीवन का सत्य पक्ष विपक्ष में बटने से नहीं मिलता कि तुमने ये वाद मान लिया या वह वाद मान लिया, तुमने यह शास्त्र मान लिया वह शास्त्र मान लिया, कि तुम हिंदू हो गए कि मुसलमान हो गए। पक्ष विपक्ष में बटने से सत्य नहीं मिलता, सत्य तो निष्पक्ष को मिलता है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि जो धार्मिक है वो किसी संप्रदाय का हिस्सा नहीं हो सकता। धार्मिक होने की शर्त ही यही है कि निष्पक्ष हो जाए, खोजी रहे, खुला रहे, फिर जहां से भी पुकार आ जाए उसी तरफ चल पड़े, फिर ये सोच विचार ना करे कि किससे लूं और किससे ना लूं। नहीं तो जैन जाता है केवल जैन मुनि के पास, चाहे जैन मुनि के पास हो या ना हो। अगर हिंदू को मिल गया है तो भी जैन वहां ना जाएगा। मुसलमान जाता है अपने फकीर के पास, चाहे वहां हो चाहे ना हो। अगर किसी जैन मुनि को मिल गया है तो मुसलमान नहीं जाता। और ऐसा ही औरों की गति है। ये पक्षों के कारण सत्य यहां मिल भी जाता है लोगों को तो भी तुम नहीं उपलब्ध कर पाते, तुम अटके रह जाते हो। निष्पक्ष बनो। बिरला जानती दोई पक्ष छेद, इस पक्ष में उस पक्ष में सब तरफ छेद ही छेद, पक्ष मात्र में छेद है। निष्पक्ष होते रहो, हो जाओ तो तुम निश्चिद्र हो जाओगे, और जो निश्चिद्र है वही सत्य को झेल सकेगा। उसमें वर्षा होगी अमृत की तो उसका पात्र भर जाएगा। विरला जानती अखत कहानी, और बहुत कम है जो उसको जान पाते हैं, जो नहीं कहा जा सकता। अब जो कहा नहीं जा सकता वो लिखा भी नहीं जा सकता, जो बोला नहीं जा सकता बताया नहीं जा सकता, उसे कैसे जानोगे शास्त्र से, उसे कैसे समझोगे पंडित से। उसे जानने के लिए तो उसके पास बैठना होगा जिसने जान लिया हो। उसके पास बैठते बैठते चमत्कार घटता है। सत्संग में जानना होगा उसे। सत्संग इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार है। सत्संग छूत की बीमारी संक्रामक, जिसने जान लिया है उसके पास बैठते बैठते रोग उसको भी लग जाता है। जिसने नहीं जाना, जानने का रोग, ध्यान का रोग, मस्ती का रोग, अगर रोग कहना चाहो, कहना तो नहीं चाहिए, कहना चाहिए संक्रामक स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य लग जाता है, उसकी स्वास्थिति तुम्हें भी लग जाती, तुम्हारे भीतर भी भनक होने लगती। गुरु के पास बैठकर उसके तार में तार मिलाना, गुरु के पास बैठकर उसके छंद में लीन होना, गुरु के पास बैठकर उसके शून्य को पीना, गुरु के पास बैठकर उसकी उपस्थिति में डूबना, अगर होगा तो बस इसी तरह होता है, और किसी तरह नहीं होता। बुझे दिए को हम जल दिए के पास ले जाते हैं, पास और पास और पास। एक ऐसी घड़ी आती है जहां तत्क्षण जले दिए से बुझे दिए पर ज्योति छलांग लगा जाती, मगर पास ना आना पड़ता। तुम मील भर दूर रखो बुझे दिए को जले दिए से तो घटना नहीं घटेगी, आधा मील दूर रखो तो भी नहीं घटेगी, एक गज दूर रखो तो भी नहीं घटेगी, एक फिट दूर रखो तो भी नहीं घटेगी। सरकाते जाओ सरकाते जाओ सरकाते जाओ, 6 इंच पे भी नहीं घटेगी, 4 इंच पे भी नहीं घटेगी। लेकिन एक घड़ी आती है, इंच या आधा इंच की दूरी या और पाव इंच की दूरी, और बस जो होना था हो गया, एक क्षण में छलांग लग जाती। सत्संग का यही अर्थ है, ज्योति से ज्योति जले। ये अकथ है, सत्य कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज्योति से ज्योति जलाई जा सकती है। बिरला जानती शुद्ध बुद्ध की वाणी, इसीलिए जो सिद्ध हो गए जो बुद्ध हो गए उनकी वाणी को बहुत विरले समझ पाते हैं, क्योंकि वे बोलते क्या है, जो नहीं बोला जा सकता उसको कैसे बोलेंगे, फिर बुद्ध क्यों बोलते हैं। सारे बुद्ध बोलते रहे, बोलते हैं तुम्हें पुकारने को कि पास आ जाओ। बोलने से सत्य नहीं मिल सकता, लेकिन बोलने के कारण तुम पास आते जाओगे। यह पुकार है कि और सरक आओ, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, सरकते सरकते एक क्षण ज्योति छलांग लगा जाती। सन्यासी सोई करे सर्वनाश, गगन मंडल में मांडे आस, अनहसु मन उन्मन रहे सो सन्यासी अगम की कहे। सत्संग में सन्यास का जन्म होता है। संन्यास का अर्थ होता है सम्यक न्यास, जो व्यर्थ है उसे परिपूर्ण रूप से छोड़ देना। संन्यास का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं, संसार का अर्थ व्यर्थ पर पकड़ छोड़ देना और सार्थक के लिए उन्मुख हो जाना, सार्थक के लिए तत्पर हो जाना, ग्राहक हो जाना। सन्यासी सोई करे सर्वन्यास, जो सर्वन्यास कर दे, जो सब भांति व्यर्थ को छोड़ दे वही सन्यासी, जो सत्संग में सब छोड़ने को राजी हो जाए वही सन्यासी। गगन मंडल में मांडे आस, वो कोई ऐसी छोटी मोटी आसन लगाने में नहीं पड़ता, शीर्षासन और सर्वांगासन और पद्मासन और सिद्धासन और इस सब के उपद्रव में नहीं पड़ता, वो तो एक ही आसन लगाता है, शून्य में आसन लगाता है। गगन मंडल में मांडे आस, गगन मंडल का अर्थ होता है भीतर का आकाश, भीतर के शून्य में आसन जमाता है, वहां निर्विचार होकर बैठ रहता है। अनहसु मन उन्मन रहे, वहीं बैठकर शून्य में डूबता है। शून्य में डूबना उन्मन होना है, उन्मन यानी मन के पार होना है, अमन होना है, और तब अनहत का नाश सुनाई पड़ता है, तब परम संगीत ओंकार अनहत बजने लगता है। वहीं से उठे वेद, वहीं से उठे उपनिषद, वहीं से कुरान, वहीं से जीसस के, बुद्ध के, महावीर के वचन, वे सब अनहद से उठे। अनहद सू मन उन्मन रहे सो सन्यासी अगम की कहे। और फिर जो वहां पहुंच गया है वो अगम की कहने लगता है, जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसको पार पाने का कोई उपाय नहीं, जिसकी कोई थाय नहीं, अथाय और अगम, जिसमें डूबो तो डूबते ही चले जाओ और कभी थाय न मिले। लेकिन जो अपने भीतर के अनहत को सुन लिया है वो उस अगम की खबर ले आता है। वह अपने व्यक्तित्व से अगम की तरंगे विकीर्णित करने लगता है। वह जिसे छू दे उसे अगम का स्वाद मिले, वह जिसे अपनी छाती से लगा ले उसे अगम ने छाती से लगा लिया। मगर ऐसे व्यक्ति की छाती से लगने के लिए तुम्हारे पास बड़ी छाती चाहिए, बड़ा खुला हृदय चाहिए। संकीर्णताएं होंगी तो यह अपूर्व घटना नहीं घट पाएगी। दरवेश सोई जो दर की जाने, क्या प्यारी परिभाषा की। कहा दरवेश कौन, वही जो दर की जाने, जिसे घर का पता चल गया, जिसे दरवाजा मिल गया, जिसे परमात्मा का द्वार मिल गया। दरवेश सोई जो दर की जाने, जिसे अपना घर मिल गया, जिसकी तलाश थी, जिसकी खोज थी, पहुंच गए वहां, परम स्थान आ गया। दरवेश सोई जो दर की जाने, पंचे पवन अपूठा आने। और जिसने अपनी पांचों इंद्रियों को उल्टा लिया है, आंख अब उसकी बाहर नहीं देखती भीतर देखती है, और कान उसके बाहर नहीं सुनते भीतर सुनते, क्योंकि भीतर अनहत का नाद हो रहा है और भीतर अरूप का रूप दिखाई पड़ रहा है। अब उसके नासापुट बाहर की गंध नहीं लेते, भीतर की गंध लेते, क्योंकि वहां सुगंधों की सुगंध, गंधराज, वहां परमात्मा की सुवास है। अब उसकी सारी इंद्रियां भीतर की तरफ उन्मुख हो गई। इसको ही पतंजलि ने प्रत्याहार कहा है। पंचे पवन अपूठा आने, जिसने अपने पांचों इंद्रियों की ज्योति को भीतर की तरफ मोड़ लिया, जिसने पांचों इंद्रियों से बाहर जाने की यात्रा बंद कर दी, जो भीतर लौट आया। सदा सुचेत रहे दिन रात, ऐसा व्यक्ति 24 घंटे सावधान होता है, सचेत होता है, जागरूक होता है। सदा सुचेत रहे दिन रात, दिन में ही नहीं रात में भी। तुम तो दिन में भी सोए हुए हो, वह रात में भी जागा होता है। कृष्ण ने कहा ना, योगी रात को भी सोता नहीं। जो सबके लिए रात्रि है उसके लिए वह भी जागरण है। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी, वही संयमी, वही साधु है, वही सन्यासी है जो रात में भी जागा होता। क्या अर्थ है इसका, शरीर तो सो जाता है लेकिन भीतर एक भाव, एक बोध, एक अनुस्मरण बना रहता, भीतर भान बना रहता। नींद में भी भान की ये जो दशा है, यह परम सिद्धि है। जिसे यह मिल गई वह मृत्यु में भी जागा हुआ जाएगा, क्योंकि तुम तो नींद में भी जागे हुए नहीं जा सकते, तो मृत्यु में कैसे जागे हुए जाओगे। मृत्यु तो महानिद्रा है और निद्रा छोटी सी मृत्यु है। तो नींद में जागना होगा, जो नींद में जाग कर सो सकता है, जागा जागा सो सकता है, उसने कला सीख ली, उसके हाथ कुंजी आ गई। अब वो मरेगा तो भी जागा हुआ जाएगा। जो जाग कर मर जाता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं, वह फिर नहीं लौटता क्षुद्र में, वह फिर विराट में ही। उस अवस्था का नाम निर्वाण, मोक्ष, यह सूफी फकीर जिसको फना कहते। जीविता बिछाईवा मुवा ओढ़ीबा कभू न होइबा रोगी, बरसवे दिन काया पलटीवा यूं कोई बिरला जोगी। जीविता बिछाईबा ऐसा व्यक्ति प्राण का तो बिछोना बना लेता है जब रात सोता है। मुबा ओढ़ीबा शरीर का ओढ़ना बना लेता है जब रात सोता है, हो ना, शरीर का ओढ़ना और इन दोनों के बीच में दुबका जागा पड़ा रहता है। जीविता बिछाईबा मुबा ओढ़ीबा कबू न होबा रोगी। और ऐसा व्यक्ति जिसने इस शाश्वत को जान लिया, फिर किसी तरह की सांसारिक वासनाओं तृष्णाओं रोगों में व्याधियों में नहीं उलझता, फिर उसे कोई तृष्णा कोई वासना नहीं पकड़ सकती। रोग का अर्थ समझ लेना, रोग का यह अर्थ नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता। शरीर तो रोग का घर है, वह तो किसी का भी होगा तो रोगी होगा। परम ज्ञानी महावीर की मृत्यु पेट की बीमारी से हुई। 6 महीने तक अंतिम दिनों में पेट के रोग से अत्यंत पीड़ित रहे। बुद्ध की मृत्यु विषाक्त भोजन के कारण हुई। तो कोई विष बुद्ध के शरीर में जाएगा तो ये सोच के बुद्ध को क्षमा नहीं कर देगा कि जाने भी दो, यह तो बुद्ध पुरुष की देह, देह तो देह, देह तो मिट्टी है। रोग का अर्थ कुछ और है। ज्ञानी रोग कहते हैं वासना को और स्वास्थ्य कहते हैं निर्वासना को। जो रात के अंधेरे में भी तंद्रा के घेरे में भी प्राणों का बिछोना करके शरीर का ओढ़ना करके दोनों के बीच आत्मवान बना जागृत है, उसके लिए फिर कोई वासना नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वासना मूर्छा में पकड़ती, वासना मूर्छा का ही विस्तार है। इसलिए ज्ञानियों ने, बुद्ध ने, महावीर ने, बहाउद्दीन ने, जुन्नैद ने, मंसूर ने, रमण ने, कृष्णमूर्ति ने एक ही बात बार बार कही है, जागकर जियो, होश पूर्वक जियो, क्योंकि जितना होश समझ जाएगा उतने ही रोग विदा हो जाएंगे। होश से भरा हुआ आदमी क्रोध नहीं कर सकता, करता भी हो तो नाटक ही होगा, अभी नहीं होगा। जीसस ने कोड़ा उठा लिया था मंदिर में जाकर, और मंदिर में ब्याज का धंधा करने वाले लोगों के तख्ते उलट दिए थे और खदेड़ को उन्हें बाहर कर दिया था, मगर मैं तुमसे कहता हूं वह अभी नहीं था। जीसस जैसा व्यक्ति क्रोध नहीं हो सकता। हाँ, क्रोध का अभिनय करना चाहे तो बराबर कर सकता है, और इतनी कुशलता से कर सकता है जितनी कुशलता से कोई और ना कर सकेगा। जीविता बिछाईबा मुबा ओढ़ीबा कभू न होबा रोगी, बरसवे दिन काया पलटीबा, फिर प्रतीक्षा करना, जाग जाना और प्रतीक्षा करना। बरस दिन में आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी। बरसवे दिन काया पलटीबा, बरस दिन में एक दिन वह परम घड़ी आ जाएगी, वह पुनीत क्षण आ जाएगा कि काया पलट जाएगी, पूरी काया पलट जाएगी। अभी सब बाहर की तरफ है, फिर सब भीतर की तरफ हो जाए। अभी सारी ऊर्जा बाहर दौड़ी जा रही, तुम बिखरे जा रहे हो, फिर ठीक उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी, सब केंद्र पर लौट आएगा। ऐसा समझोगे जैसे बीज, बीज की सारी ऊर्जा केंद्र पर है, फिर बीज टूटा, वृक्ष बना, फैला, शाखाएं निकली, पत्ते निकले दूर दूर आकाश में, फूल खिले, ये फैलाव हुआ, फिर वृक्ष वापस लौटा, फिर सिकुड़ा, अपने भीतर आया, अंतर्मुखी हुआ, ऊर्जा फिर बीज बन गई। बीज हम प्रथम में थे और बीज हमें फिर अंतिम में हो जाना है। ये जो फैलाव है, संसार है, ये बीच की घड़ी है। योगी फिर बीज हो जाता है, वृक्ष खो जाता है। बाहर फैलती हुई शाखाएं अब बाहर नहीं फैलती, बाहर दौड़ती हुई इंद्रियां अब बाहर नहीं दौड़ती, अब अंतर्गमन हो जाता है, सारी ऊर्जा अपने पर ही आ जाती। अब पखड़ियां खुलती नहीं, अपने में बंद हो जाती, सब अपने में लीन हो जाता है। संसार है विस्तार, फैलाओ, परिधि की तरफ दौड़, एक्सप्लोजन। ध्यान है, समाधि है, इम्प्लोजन, केंद्र की तरफ लौटना, प्रत्याहार, प्रतिक्रमण, अपने घर आ जाना। बरस वे दिन काया पलटिवा, प्रतीक्षा करना जाकर, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बरस दिन में सब रूपांतरण हो जाएगा। मिट्टी की काया है तुम्हारी, अभी सोने की हो जाएगी। मरण धर्म है काया तुम्हारी, अभी अमृत की हो जाएगी। समय की है काया तुम्हारी, अभी शाश्वत की हो जाएगी। यूं कोई बिरला चौकी, ऐसा कभी कभी किसी व्यक्ति को हो पाता, हो सबको सकता है, होना सभी को चाहिए, सभी का अधिकार है, मगर मांगते नहीं अधिकार हम अपना। गगन मंडल में गाय ब्याई और शून्य आकाश में, गगन मंडल वो जो भीतर का शून्य आकाश, उसमें गाय ब्याई, बड़ा प्यारा वचन, उसमें गाय ने जन्म दिया। गगन मंडल में गाय ब्याई, कागज दही जमाया, शास्त्र में उसी ब्याई हुई गाय के दही को जमाया गया, कागज दही जमाया, उसी से कुरान बनी, उसी से वेद, उसी से उपनिषद, उसी से धम्मपद। गगन मंडल में गाय ब्याई, लेकिन घटना घटी है शून्य में, लेकिन उस शून्य को संसार तक लाने के लिए और कोई उपाय नहीं कि उसका दही जमाया जाए कागज पर। तो शब्दों में उसका दही जमाया, सिद्धांतों में उसका दही जमाया, मगर ख्याल रखना, जो मीठा था खट्टा हो गया जमते ही। जब तक नहीं बोला था तब तक सत्य सत्य था, बोला असत्य हो गया। इसलिए लाओसु ने कहा है, सत्य बोले नहीं कि असत्य हुआ नहीं, बोलो और असत्य हुआ। जो मीठा था खट्टा हो गया, जो शब्द के बाहर था तो विराट था, अपार था, शब्द में आते ही संकीर्ण हो गया, छोटा हो गया। गगन मंडल में गाय ब्याई, कागज दही जमाया, छाची छाची पंडिबा पीबी। और वो जो पंडित मौलवी पंडित पुरोहित, वो छाच छाच पी रहे हैं उस दही में से भी, दही भी पूरा नहीं लेते, वो दही की भी छाछ बना रहे। शास्त्र को भी जैसा शास्त्र ने कहा है वैसा नहीं समझते, उसकी व्याख्या करते, उसकी टीका करते हैं, पहले अपने मतलब का मतलब निकालते, जो अपने से बैठ जाए ऐसा अर्थ खोजते, अपने अनुकूल अर्थ बनाते। एक तो सत्य को बोला, उसी वक्त सत्य खट्टा हो गया। फिर जब पंडित शास्त्र को समझता है, शब्द को समझता है, उस पर व्याख्या के नए अर्थ आरोपित कर देता है। अब तो दही भी ना रहा, छाछ ही हो गई। इस पंडित की व्याख्या में मक्खन भी खो गया, सिद्धा माखन खाया। सिर्फ सिद्ध पुरुष ही पहचान पाएंगे शास्त्रों के मक्खन को। शास्त्र को दो तरह के लोग पढ़ते हैं, एक ज्ञानी और एक ध्यानी। जब ज्ञानी पढ़ता है छाछ हाथ लगती, जब ध्यानी पढ़ता है मक्खन हाथ लगता है। शास्त्र को जानने का उपाय ज्ञान नहीं है, ध्यान है। शास्त्र को जानने का उपाय शब्द की व्याख्या नहीं है, निशब्द की यात्रा है। जितने तुम शून्य हो जाओगे उतने ही शास्त्र का सम्यक अर्थ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। गगन मंगल में गाय ब्याई, कागज दही जमाया, छाछी छाछी पंडिता पीवी, सिद्धा माखन खाया। और जो माखन खा लेते उनके जीवन में क्रांति घटती है, ऐसी क्रांति कि सब कुछ रसमय हो जाता है। जो अपनी तस्वीर बनाई वह तस्वीर तुम्हारी निकली। जब जब अपना चित्र बनाया तब तब ध्यान तुम्हारा आया। मन में कौंध गई बिजली सी, छवि का इंद्रधनुष मुस्काया। सुख की एक घटा सी छाई, भी गया जीवन आंगन सा। घूम गई कूची दीवानी, हर रेखा मतवारी निकली। जो अपनी तस्वीर बनाई वह तस्वीर तुम्हारी निकली। मेरा रूप तुम्हारा निकला, मेरा रंग तुम्हारा निकला। जो अपनी मुद्रा समझी थी वह तो ढंग तुम्हारा निकला। धूप और छाया का मिश्रण यौवन का प्रतिबिंब बन गया। होश समझ बैठा था जिसको वह रंगीन खुमारी निकली। जो अपनी तस्वीर बनाई वह तस्वीर तुम्हारी निकली। मैंने बार बार झुंझलाकर रंग बदले, आकृतियां बदली। जो नौ आकृतियां अंकित की वे भी प्राण तुम्हारी निकली। अपनी प्यास दिखाने मैंने रेगिस्तान बनाना चाहा, पर तस्वीर हुई जब पूरी फागुन की फुलवारी निकली। जो अपनी तस्वीर बनाई वह तस्वीर तुम्हारी निकली। तुमसे भिन्न कहां जग मेरा, तुमसे भिन्न कहां गति मेरी। तुमसे भिन्न स्वयं को समझा, बह गई कितनी मति मेरी। मेरी शक्ति तुम्ही से संचित, मेरी कला तुम्ही से प्रेरित। जिसको मैं अपनी जय समझा वह तो तुमसे हारी निकली। जो अपनी तस्वीर बनाई वह तस्वीर तुम्हारी निकली। एक बार शून्य का स्वाद मिल जाए फिर सब उसी का है। उठो बैठो पूजा, सो जागो परिक्रमा, खाओ पियो सेवा। जो करो जैसा करो उस सभी में प्रार्थना का रंग और ढंग, और जो दिखाई पड़े उसी की छवि। फिर मंदिर में भी वही, मस्जिद में भी वही, फिर गुरुद्वारे में भी वही, गिरजे में भी वही, पत्थर में भी वही, पहाड़ों में भी वही, चांतारों में भी वही। एक बार अपने भीतर पहचान हो जाए, उस पहचान के लिए ही तुम्हें निमंत्रित कर लिया है। तुम आ भी गए हो, उनमें से मत होना जो आते हैं और चले जाते हैं। उन विरलों में से बनो जो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। और जमा लो शून्य में आसन, वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। रम जाओ गगन मंडल में और तुम्हारे भीतर से अमृत की धार बहेगी। वह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वरूप सिद्ध अधिकार है। मांगो अपने अधिकार को, उसे बिना मांगे मत मर जाना। उसे सिद्ध करना है, जो उसे बिना सिद्ध किए मर जाता है वह व्यर्थ ही जिया। व्यर्थ मत जीना। तुम्हारे जीवन में आनंद के बड़े फूल खिल सकते हैं, और सब तुम पर निर्भर है। और बड़े उपाय की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी समझ की जरूरत है। पहाड़ जैसा उपाय नहीं करना है, रत्ती भर जैसी साथी। ये कोई तलवार का काम नहीं, सुई से काम हो जाएगा। सुई जैसी समझ, बारीक समझ पर्याप्त है। बरसता है एक दिन वह, बज उठी मुरलिया पावस की। वैसे वन उपवन दिग दिगंत, हुल से मानव पशु वन विहंग लूके झोंके अब नहीं रहे। सोले सोए रवि किरणों के बज उठी मुरलिया पावस की। कजरारे बादल डोल रहे घर तन चमचम करती चपला क्या मदिर मधुरतम समा बंधा। बज उठी मुरलिया पावस की मृदु झड़ी लगी संगीत छेड़ा रिमझिम रिमझिम लय तालबद्ध। पुरवाई के हर झोंके में उल्लास अमर में तैर रहा नब से धरती तक जग जीवन नैसर्गिक रस में डूब रहा। बज उठी मुरलिया पावस की। आज इतना ही।